Nisan. Gittikçe artan kömür kullanımına bel bağlayan Türkiye ve Güneydoğu Asya'daki diğer ülkeler, dünyada kömür su konusunda ortaya çıkan çatışmalardan ders çıkarmalı. Uluslararası Greenpeace Genel Direktörü Kumi Naidoo, gittikçe yayılan kömür sektörünün dindirilmez susuzluğunun dünyanın başına açacağı büyük belalardan söz ediyor. Greenpeace.org. Nisan ayında alarm zilleri artık gittikçe daha fazla yerde ve daha şiddetli halde çalıyordu. Savaşlar, aşırı iklim olayları, çevre felaketleri, hukuksuzluklar, adaletsizlikler ve isyan halleri. Hem Türkiye'den hem de dünyadan. Bunlar çoğu zaman yenilen ekmek, içilen su kadar bize yakındı. İncir, zeytin, çilek, kiraz, karpuz, buğday, patates, hububat, fındık ve fıstık. Yani soframızda, yolumuzun üstündeki manavda, alışveriş selemizde yiyecek içecek neyimiz varsa hepsi doğrudan etkilenmişti küresel iklim değişikliğinden. Ya büyük kuraklık sonucu toprakta başlarını bile gösterememişler ya da ani dolulardan ve aşırı yağışlardan topraktan çıktıklarına çıkacaklarına pişman olmuşlardı. Aşırı iklim olaylarından bütün dünyada tarımsal üretim etkileniyordu. Çin'de yeraltı sularının %60'ının içilmez durumda olduğu tespit ediliyordu. Kolombiya'da sellerden ötürü 20 bin hayvan telef oluyor. Dünyanın en büyük çay üreticilerinden Sri Lanka'da kuraklık sebebiyle üretimin %50 oranında düşmesinin çay fiyatlarını artıracağı söyleniyordu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi'nin verilerine göre Afrika'nın batısında yaşayan yaklaşık 20 milyon insan açlık kriziyle karşı karşıyaydı. Sadece Güney Sudan'da o korkunç savaş ve çatışmalardan sağ kurtulmayı başaran 3.7 milyon kişi bu sefer de açlık tehlikesinin pençesine düşmüştü. Yakında sular altında kalıp sonsuza kadar yok olma tehlikesi altındaki Solomon Adaları'nda, savaş yorgunu Afganistan'da ve topraklarının %16'sından fazlasının zehirlenmiş olduğu açıklanan Çin'de meydana gelen muazzam yağışlar nedeniyle harap olan tarım arazilerinin çetelesi sonradan tutulacaktı tabii ama bu olaylarda ölen yüzlerce insanın bedenleri herkesin gözleri önündeydi. Boş olan baraj, gölet ve nehirlerin, binlerce kişinin semalara yükselmeye devam eden yağmur duaları arasında Türkiye'nin su ihracatı yılın ilk iki ayında %37.5 oranında artarak 38.091 tona çıktı. Bu tuhaf veriye ilaveten Türkiye'nin 2012 sera gazı salımının 1990 yılı baz alındığında %133 oranında büyümesi, bütün bu yaşananların sorumlusunun semavi güçler olmadığı hakkında bize oldukça kuvvetli argümanlar sunuyordu. Özet, Tokyo'da 38. kez toplanan Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği panelinin raporundaydı bu. Rapora göre iklim yıkımı şimdiye kadar esas olarak doğal sistemler üzerinde etkili olmuştu. Ne var ki bundan böyle insanlar alemi ve canlılar alemi üzerinde de kriz şeklinde bir etki gösterecekti. İnsanların yıkımı ise kurumlardan başlıyordu. Tıpkı Güney Sudan'da olduğu gibi. Ülkenin petrol kenti Bentiu'nun silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından şehrin sokaklarında yüzlerce insanın ölü bedenleri yatarken Birleşmiş Milletler'in Güney Sudan'da sivillerin sığındığı yerleşkesine saldıran silahlı kişiler en az 48 kişiyi öldürdü. Yüzden fazla insanı da yaralayan saldırganlar Birleşmiş Milletler üstüne barışçıl gösterici taklidi yaparak yaklaşmıştı. Çocuklara saldırılar bu ay had safhaya çıktı. Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinde silahlı Boko Haram militanları yatılı okul öğrencisi 276 kızı kaçırdı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlarla Hristiyanlar arasında çıkan çatışmadan hayatını kurtaran yüzlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ama bu durumda tansiyonu düşürmeye yetmeyecekti. Nisan ayında Gine ve Liberya'da Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçmesi az da olsa dünyanın gündeminin ilgisini çekebilmişti. Yıl sonunda Birleşmiş Milletler'in açıkladığı Ebola'dan ölüm sayısı 8.000'e yaklaşıyordu. Ama bu artık kimsenin ilgisini çekmeyecek bir umuru adi olacaktı. Aslında bu bahar başlangıcında o kadar çok felaket haberi vardı ki belki de haberlerde sıra gelmiyordu. Çoğu lise öğrencisi 476 kişiyi taşıyan geminin Güney Kore'de batması, Mısır'da mahkemenin Müslüman kardeşler üyesi 529 kişiyi sorgusuz sualsiz idam cezasına çarptırması, Ukrayna'da tam teşekküllü iç savaş haline dönüşmeye başlayan çatışmalar, Somali'de elçiliklerin, Pakistan'da meyve hallerinin, Suriye'de sivil yerleşkelerin saldırılara hedef olması gündemin en kanlı kısmında yer alıyordu. Ama cehennemin dünyaya en çok yaklaştığı nokta galiba Suriye'ydi. Herkesin gözleri önünde bir ülke yok olmaya devam ediyordu. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, 3 yıl önce patlak veren iç savaşta şimdiye kadar 150 bin insanın öldüğünü duyururken, Birleşmiş Milletler Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısının 1 milyona ulaştığını, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi, AFAD, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 1 milyona çok yaklaştığını bildirdi. Tahmini rakamlarsa, resmi olanların çok daha üzerindeydi tabii. Ülkenin kuzeyinde çatışmalar yoğunlaşırken sivillerin yaşadığı mahallelerde havadan varil ve vakum bombaları yağmur gibi yağmaya devam ediyordu. Humus'u terk etmeyen Hollandalı rahip Frans van der Lugt'un evinin kapısının önünde öldürüldüğü günlerde Amerikalı yazar Seymour Hersh geçen sene düzenlenen kimyasal saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ortaya atıyordu. Türkiye ise mültecileri şehirlerden atmak, Nusaybin sınırına hendek, Reyhanlı sınırına da seyyar duvar inşa etmekle meşguldü. Çünkü insanlar akın akın ülkelerini terk edip komşu ülkelere sığınmaya çalışıyordu. Çatışmadan kaçanlar, İstanbul Bayrampaşa'da olduğu gibi, büyük şehirlerde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında olduğu gibi, sınır kapılarında kapı dışarı edilmek isteniyordu. Bütün bu hengamenin ortasında Türkiye'nin gündeminde kediler vardı. Trafolara kaçıp elektrik kesintisine yol açan, seçim sandıklarının üzerine karanlık kuyruklu gölgeler düşüren Mart kedileri. Mart ayının sonunda gerçekleştirilen seçimlerin ardından kavgalar, polemikler ve sayım tartışmaları, sayım suyum yoklar günlerce devam etti. Birçok bölgede seçimlerin şaibeli olduğu açıklamaları geliyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanlığını kazandığı Manyas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sonuca itiraz etmesi üzerine tekrar sayım yapılması ve bu kez seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması gibi durumlardan ötürü gerilimli seçim atmosferinden çıkılması kolay olmuyordu. Twitter yasağı Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine bu ay kalktı. Karar, Adalet ve Kalkınma Partili üst düzey yetkililerin Twitter'dan paylaştığı selfilerle kutlandı. Kendisine gıcık olduğunu söyleyen birinin yumruklu saldırısına maruz kalan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam o sırada İstanbul Başsavcılığı tarafından ifade vermeye çağrılması büyük tepki çekti. Ama neyse ki Başsavcılık bu celbin sehven yani yanlışlıkla yapıldığını açıkladı da herkes rahatladı. Gezi Parkı'nda yapılması planlanan eşya ve kitap takası etkinliği polis engeline takılırken gezi davaları devam ediyordu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde Berkin Elvan ölümsüzdür pankartı açan ve slogan atan 4 çocuk yaka paça gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde karakol ya da kalekol yapımını protesto etmek için çadır kuran eylemcilerle güvenlik güçleri arasındaki gerilim ise yatışacak gibi görünmüyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen İstanbul Valisi Taksim'de 1 Mayıs Dünya Emek Bayramı kutlamalarına izin vermeyeceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından Gezi Parkı önünde bekleyen polis megafonlarından dünyanın gelmiş geçmiş en emeksever, en duyarlı uyarılarından biri yapılıyordu. Evet, tekrar ediyorum bakın arkadaşlar, buradan eğer uzaklaşmazsanız arkadaşlar müdahale edecekler. Meraklı kalabalığa sesleniyorum. Lütfen herkes işine gücüne devam etsin. Asıl mensubu arkadaşlarım sizlere sesleniyorum. Polis hattının dışına çıkar mısınız lütfen? Gönderin bakalım. Nisan ayı bu anonsla sona ererken insan gerçekten Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ayın başındaki açıklamasını anmadan edemiyordu. İnsan gerçekten hayret ediyor. It's coming from the field that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. Sail on, sail on, oh my. the squalls of heat. Sail on. Sail on. Sail on. Sail on. I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right, I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA.